राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 अप्रैल 1995 को रात्रि लगभग 10:30 बजे सिंथल में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हेतु लहित जग दुगो पकारी तू तुम्हार सेवक सुधारी। दिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान है और संत महात्मा है। इन्हें विचार जो देखा जाए तो जीव के लिए नजदीक परमात्मा के पहुंचाने वाले नजदीक सहायक संत महात्मा हुए। बिना संत महात्माओं के भगवान की भी पहचान नहीं थी। यद्यपि मूल में परमात्मा है ये सब पीछे होने वाले हैं परंतु अपने लिए संत महात्मा सबसे पहले हैं। अच्छे अच्छे संत हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी कृपा से ही हम लोगों को चेत होता है, होश आता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता। राम दया सदगुर मया साधु संग जब हुए तो प्राणी जाने कुछ रे विषय हुए। ये विषयों में संसार के शब्द स्पर्श रूप से मान बलाई वराम ये 8 चीजों में ये फंसा ही रहता है और सूझता ही नहीं। और जो जो चित्त में खिन्नता दुख होता है जो ही क्यों ये काम की तरफ चलता है इससे सुख होगा तो इसमें फंसा रहता है, होश नहीं रहता है। संत महात्माओं की कृपा होती है तभी प्राणी उसे होश आता है, चेत करता है। नहीं सज्जनों बेहोशी भी दिन जाते सत्संग करने से इन बातों का पता लगता है। संत महात्मा जितने हुए उन्हें बातें आती है। जैसे भक्तमाल में आया है मानो भगवान और संत और गुरु भगति भगत भगवंत गुरु नाम बपु एक भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पंथ बंधन किए नाश है बिनग बिघन अनेक। तो भगति भगत भगवंत गुरु चार संतों की वाणी में 3 आते पर ब्रह्म सतगुर प्रणव पुनः सब संतन हुए। सतगुरु और संत राम निरंजन देव बंदन हरिगुरु जन प्रथम कल्पन सहाय बहन सब संतों की वाणी में देखा तो 3 बात आती है। एक भगवान है, एक संत है, एक गुरु है। जगह जगह सब संतों की वाणी में ये दृष्टि प्रहार देखा जाए तीनों की बात आती है। तो भगवान तो मूल में है ही, सबकी मूल में परमात्मा है। वो परमात्मा सगुण को हो, निर्गुण को हो, साकार को हो, निराकार को हो, दोभुज को हो, चतुर्भुज को हो, सहस्रभुज को हो, वो अपने भावना के अनुसार है। वो परमात्मा वो विलक्षण है, जितना वर्णन किया जाता है उस वर्ण से वो विलक्षण ही रह जाते हैं, उनका पूर्ण वर्णन कोई कर सकता नहीं। कैसे करे वो अपार आनंद असीम है, और जितनी हमारी बुद्धि है वो तो सीमित है, हमारी शक्ति भी सीमित है, तो सीमित शक्ति से उसका कैसे वर्णन किया जाए। तो उस परमात्म तत्व का वर्णन नहीं हो सकता, उसकी प्राप्ति हो सकती है। प्राप्ति हो जाती है वो भी अपने शक्ति के अनुसार ही, जितना वो जान सकता है उतना ही। जैसे मनुष्य को पूछा जाए तुमने भोजन कर लिया, कि हाँ हमने भोजन कर लिया, तुम जरा पी लिया, कहा जल पी लिया। तो भोजन करने से जल पीने से क्या संसार में भोजन और जल नहीं रहा? भोजन भी कर लिया और जल भी पी लिया, तो सब भोजन करने को भोजन नहीं रहा, जल पिया तो गया, जल बाकी नहीं रहा। तो ये बात नहीं है, हमारी हमने भूख मिटा दी, हमारी प्यास मिटा दी, हमारे तृप्ति हो गई। इसी तरह से उस परमात्मा को प्राप्त करने से अपनी भूख मिट जाती है। वो असीम कितना कैसा है उसको जानना, उसका माप तोल में ले आना असंभव बात, कैसे उसको ला सकता है आदमी? सबका सब भोजन कैसे कर लेगा? क्या भोजन सुधार रहेगा ही नहीं? जो पी लिया पी लिया पी लिया, जब किसी वक्त रहा ही नहीं। इस तरह से अपनी शक्ति लगा करके उसमें तल्लीन हो जाए, ये मनुष्य का खास कर्तव्य है। सज्जनों, मानव जन्म प्राप्त हुआ है वो उस परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही है। ये बात समझते नहीं, समझ में आती नहीं है पहले, और प्रयोजन नहीं है। उनमें दो बातें खास फंसी हुई, दो बातें बसी हुई है, दो बातें फंसे हुए हैं, संग्रह और भोग। संग्रह करना और सुभोगना, भोगेश प्रसन्नता नाम त्याग प्रदर्शित सब व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न दीयते। तो परमात्मा के बिना हम क्या फंसे? संग्रह करना, तेज वस्तु को द्रव्यों को संग्रह करना और भोग भोगना, इसमें उलझे रहते हैं। सज्जनों, आज संतों का दिन है, जिनका अवतार हमारे लिए ही हुआ है, जिनका भजन स्मरण करना सब हमारे लिए है। जैसे माँ होती है वो बालक के लिए ही होती है, बालक का अगर पालन न करे तो माँ क्या काम की है? तो संत महात्मा लोग माँ की तरह हुए हैं, भगवान पिता की तरह है। बालकों के लिए वे संत महात्मा माँ की तरह पालन पोषण करते हैं, उनकी कृपा से आदमी को होश आता है। तो सत्संग करने से कुछ जानता है आदमी। मैंने तो देखा है सत्संग की और भगवान नाम की जितनी महिमा गाई गई है, ऐसी तीसरी चीज कोई हमें मिली नहीं है। संस्कृत साहित्य में देखो, हिंदी साहित्य में देखो, संत महात्मा अपने अपने प्रांत में, उन प्रांतीय भाषा में उनको देखो, इनकी बड़ी भारी महिमा गाई। इसके सिवाय कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, और हो सकता नहीं। सच सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, और सत्संग में रहो। मैं आया तो बात सुन रही थी, जहाज़ में रह लियो, तो जहाज में रहना है वो सत्संग में रहना है। जहाज में बैठने के बाद तरने के लिए उसको उद्योग करना नहीं पड़ता, तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। मैं तो देखा है, शास्त्रों में पुस्तकों में पढ़ा है और करके भी देखा है, सत्संग से बहुत लाभ लाभ होता है। सब बहुत बातों का ज्ञान हो जाता है, पढ़ाई करने से इतना ज्ञान नहीं होता है जितना सत्संग से होता है। वास्तव तत्व को जानने वाले महापुरुष मिल जाए तो एक बड़ा भारी खजाना मिल जाता है, बिना खोजनी खोलता वो खजाना बहुत विदूषण मिल जाता है। वो स्वयं वितृप्त हो जाता है और वो वितृप्त कर देता है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है, स्वाभाविक होता है। जिस तरह से बच्चा माँ के गोदी में पड़ा पड़ा पक जाता है, जैसे फल है दृश्य लगा हुआ वो पक जाता है, देरी के लगा हुआ फल पड़ा पड़ा स्वतः ही पक जाता है, उसको कुछ उद्योग करना नहीं पड़ता। तो सत्संग से ऐसे कमाया हुआ धन मिलता है, साधन भजन करने से कमाना पड़ता है, उसको उपार्जन करना पड़ता है, मेहनत पड़ती है, और संत महात्माओं की कृपा से वो आप से आप हो जाता है। आप से आप सीखने समझ से समझाने से इतना बोध नहीं होता है जितना सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग होता है संत महात्माओं का, तो हमारे लिए भगवान है हरिजन सौ कर भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से प्रयोग। माल मुलक हरि देत है और हरिजन हरि ही देत। भगवान माल मुलक संसार की चीज सब देते भगवान, पर संत महात्मा भगवान को दे देते, जो सबको देने वाले को नहीं देते, फिर बाकी क्या रहे। ऐसे ही एकदम जनी हरिशो हित कर हरिजन सो कर हित, माध बोल कर हरि भेद है हरिजन हरि ही भेद। उनके देने पर भी उनमें ये नहीं होता कि मैं भगवान को दे रहा हूं, भगवान की प्राप्ति करा रहा हूं, उनमें ये अभिमान लेस मात्र भी नहीं होता। जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो स्वतः ही प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है, भय मिट जाता है, शीत मिट जाता है। इसी तरह से ही सत्संग मिलने पर दुख संसार का वो मिट जाता है और हृदय में प्रकाश हो जाता है। बड़ा भारी आश्चर्यजनक हो जाता है, कितनी विलक्षण बात है। जब जब सत्संग में कोई बातें मिलती है तो बहुत विलक्षण आनंद आता है, विचित्र आनंद आता है। ये जो सत्चित आनंद बताया है ये वो सत है, ये तो है, और उसका ज्ञान होता है तो उसमें आनंद होता है। मामूली बात को भी आप जानते हैं तो ध्यान दे, ज्ञान के साथ ही आनंद पड़ा हुआ है कि क्या है, ऐसी शंका होती है घड़ी है तो प्रसन्नता हो जाती है। चित्त के साथ आनंद मिला हुआ, घोला मिला हुआ है और सत्चित से मिला हुआ है, ये सत्चित आनंद कहते हैं। ये बड़ा विलक्षण शब्द है, संत महात्मा ने बहुत विचार किया है। ये तीन होते हुए भी एक एक होते हुए तीन ऐसा है, तभी तो सत्य है, फिर उसमें ज्ञान है और उसके साथ आनंद है। ये तीन कर तीन नहीं है, वो एक ही है, परंतु ऐसा अनुभव सबको होता है। जब किसी बात का बोध होता है तो आनंद हुए बिना रहता ही नहीं। मामूली भी चीजों का भी ज्ञान होता है, आनंद होता है, ऐसे उस परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, विलक्षण आनंद होता है। तो वो हम लोगों के लिए सब बात हो गई। अभी अब क्या कहूँ, कोई बात याद आ नहीं रही है। कहते महाराज का दिन है आज, कि बात आते ही दिशा रहेगी। हम लोगों के लिए संत महात्मा ही अवलंबन है, वो कोई अवलंबन नहीं, दूसरा कोई हमारे आधार नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। उन संतों की वाणी है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, उनके जो हमारी हितैषिता है, उनकी जो ये करुणा है, स्वाभाविक जीवों के ऊपर करुणा बरस रही है, स्वाभाविक। उनमें ये अभिमान नहीं होता है करुणा का, अगर हम कृपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सत्य ही स्वभाव है। क्या सूर्य में अभिमान होता है कि मैं प्रकाश दे रहा हूँ, अंधेरा दूर कर रहा हूँ, भय दूर कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य में लगा रहा हूँ, मैं मनुष्य को चेत करा रहा हूँ, बेहोशी दूर कर रहा हूँ, ऐसा उधर नहीं होता है। सत्य ही स्वभाव ही होता है। तो भगवान जब दया दीन दयाल विराग हो साधु संगति पाइए, जब भगवान द्रवित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो सत्संग मिलती है। विशेष कृपा भगवान करते हैं तो सत्संग मिलती है। ये भगवान की विशेष कृपा होती है। सामान्य कृपा तो भगवान दयालु कृपालु सत्य कृपा करने का उनका स्वभाव है, सत्य स्वाभाविक है। परंतु विशेष कृपा होती है तो सत्संग मिलती है। जैसे कोई माँ है, और वृद्धा है, वो जा रही है, तो उनके पास जो कुछ होता है, अपना लड़का हो लड़की, जिस पर ज्यादा प्रेम होता है, उनको कहती बेटा ये तुम ले हो। इस तरह से भगवान के ये मनुष्य जीवन पर न जाने क्या पक्षपात है, इसके ऊपर बहुत द्रवित होते हैं भगवान। तो द्रवित होते हैं तो साधु संगति पाइए, सत्संग मिलती है। ये भगवान के खजाने में अगर कोई बड़ी भारी मूल्यवान चीज है तो संत महात्मा है। वो जिसको दे दे समझना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा कर दी, विशेष कृपा कर दी, अलौकिक कृपा कर दी। हम खोज नहीं सकते, हम संतों को खोज नहीं सकते। अपनी बुद्धि से हम विचार करके देखे तो संत महात्माओं का संगत करें तो उनकी पहचान हम कर ले, ये हमारे बुद्धि से बाहर की बात है। परमात्मा की कुछ ऐसी विलक्षण कृपा होती है जिनको मनुष्य जान नहीं सकता। पीछे होश आता है, बोली कितनी कृपा हुई, कहाँ हम जन्मे, कहाँ हम रहे, क्या हमारा विचार रहा, क्या हमने उद्योग किया, क्या हमने खर्च किया, क्या हमने पुरुषार्थ किया, क्या हमने कोई खोज की, ढूंढा क्या हुआ। वो भगवान ही कृपा करके ऐसा मेल मिला देते हैं, बड़े बड़ा आश्चर्यजनक। फिर सोचता है तो उनको होश आता है कि ये कृपा भगवान की, अचानक कृपा की, विलक्षण कृपा की, अलौकिक कृपा की, अपनी तरफ से कृपा की है। आता तो ऐसा है कि सन्मुख हुए जीव हो, जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही, और सन्मुख हो जाए ये स्वयं चेत नहीं होता। बालक है, उसका माँ पालन करती है, परंतु उसे ये समझ में नहीं आती है कि माँ के मैं अधीन हो जाऊं तो मेरा पालन माँ करेगी, ये होश नहीं होता है, ये ख्याल ही नहीं होता है। होता ऐसा ही है, होता माँ से ही पालन होता है, माँ से ही जन्म होता है, परंतु उसको ये होश ही नहीं। जब बड़ा हो जाता है तब उसको ये अनुभव होता है। छोटे बच्चों को जब माँ की गोदी में नवजात शिशु होता है तो उसका पता लगता है कि क्या जाने, कौन माँ है, कौन बाप है, कौन हमारा है, कौन दूसरे का है, कुछ होश नहीं। होश आने पर पता लगता है, और जो बेहोश रहते हैं वो माँ को भी नहीं मानते, माँ से भी विरोध करते हैं, दुख देते हैं, होश नहीं, जानते नहीं। ऐसे संत महात्माओं के साथ विरोध करते, प्रभु तो विरोध करने के लिए कृपा करते ही रहते। तो महापुरुषों के द्वारा जितना लाभ हुआ है इतना किसी के द्वारा नहीं हुआ। भगवान के रहते हुए भी अस प्रभु हृदय असत अविकारी, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वो सर्वचेतन कर व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सर्वचेतन घर आनंद राशि अश्रभु हृदय सत सर्वचेतन घर आनंद राशि अश्रभु ये जो आनंद राशि आनंद ही आनंद पूरा आनंद है ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी सकल जितने संसार में दुख दीन है दीन हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं होश नहीं हो रहा है उस प्रभु के हृदय में रहते हुए अब उस हृदय की बात को जवाब देते हैं अगर बिना तारी के बिना कुंसी के बिना ताला खोल दिया तो वो ताला खोल देते संत वो भक्ति का भंडार मिल जाता है मुक्ति का भंडार मिल जाता है तो उसको पता नहीं ऐसा ये तीसरा पता लगता है आप हम जितने बैठे हैं माँ का कितना उपकार है इस बात को हम नहीं जानते हैं देखते हैं तो पता लगे हमारी क्या दशा थी और कैसे पहुंच गए तो वो शरीर का पालन करती है वो शरीर की माँ है और परमात्मा है वो अपने खुद की माँ है ममई वांशो जीव दुखे जीव भूत सनातना परंतु भगवान होते हुए भी हमारे तो माँ है जैसे पिता है वो सर्वश्रेष्ठ है एक हमारे सज्जन थे गढ़ियाला में सुखदीप भूतला माहेश्वरी तो उस सामने किसी ने कहा कि जय माता जी भी तो उसने कहा जय पिताजी भी पिताजी जय माता जय पिताजी कि पिताजी कैसे है कि माता जी को लाया कौन जय पिताजी लोग जय माता जी बोलते तो ऐसे संत महात्माओं की कहते हैं संत माया आया कहां से आया तो भगवान से कहां से आया वो बात मैं तो माँ की है समझे इसी से महापुरुषों की कृपा होती है तो जानते हैं कुछ नहीं पता लगता तो हमारे लिए नजीक लगते हैं महात्मा होते नैलो लगे राम जी आगे लगे उनके हमारी पीढ़ियां पड़ गए इनकी पीढ़ी पड़ती है तो संत महात्माओं की कृपा से बहुत विलक्षण लाभ होता है अलौकिक लाभ होता है सत्य लाभ होता है स्वाभाविक लाभ होता है क्या माँ से कोई लाभ देता है बालक स्वयं लाभ देता है क्या क्या करें क्या लाभ है क्या नहीं क्या समझता है माँ तो कर देती है बालक समझ नहीं सकता माँ के जितने उपकार है उनको बच्चा समझ नहीं सकता कितना उपकार है ऐसे संत महात्माओं का कितना उपकार है हम जान नहीं सकते पता ही नहीं लगता है अब एक महाराज हुए है रामदास जी महाराज जिसको हम शेजी महाराज कहते हैं तो ये उनके कितने वर्ष हो गया आज 35 में 200 वर्ष हो गए अब जितने ऊपर रही 200 से ऊपर वर्ष हुए हैं तो उनसे कितना लाभ हुआ है हमारे बचपन की बात याद है हम वहां बीकानेर से बिना सिर से सब थे तो शिवाड़ी में अगाड़ी चल गए तो हम सो जाते वहां से जल्दी उठते तो यहां सो के आ जाते ये गाड़ी नहीं होती उस समय में रेल नहीं थी पैदल ही आया करते थे फिर हमारे सामने गाड़ी बड़ी पहले ही फिर गाड़ी नहीं गए चढ़े थे हम मेरा तीर देखा मेरी कुछ जानने की स्वाभाविक थी उसमें तीसरा दर्जा तो हमने देखा इस साइकिल में जहां टीकट तीसरा दर्जा क्या बात तीसरा दर्जा सभी तीसरा ही दर्जा मैं तुम्हारे देखो टीकट तुम्हारे देखो टीकट थर्ड क्लास में चाहते तीसरा दर्जा तुम्हारे समझ में नहीं जाओ तीसरा दर्जा कैसे हो गया क्या बात पता नहीं तो तीसरे चढ़े पहली गाड़ी थी तो ये पहले पहले अगर होता है तो भगवान से नहीं पता लगता है जिस भगवान से नहीं भगवान के भक्तों से संत महात्माओं से ये प्रत्यक्ष बात है। आप देश में घूम करके देखें, इस मारवाड़ में आपको मिलेगी ऐसी बात। कई कई ऐसे गांव है जिस गांव में मंदिर नहीं है और संत महात्मा नहीं पहुंचते हैं 100-200 वर्षों में, तो वे बिल्कुल भूत खड़ा है ऐसा भयंकर देश है। जहां संत महात्मा घूमते हुए फिरे हैं, वे कोई हो किसी भी हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, तो संत है भगवान की तरफ चलने वाले, किसी संप्रदाय के संत महात्माओं के जाने से वे गांव औतरे हो जाते हैं, वो जगह औतरे हो जाती है, सिद्ध गया पूरी है सिद्ध रहे हो की ठोर। तो ऐसी विलक्षण बात प्रत्यक्ष होती है, बहुत विचित्र बात होता है। गुरु महाराज है तो गुरु महाराज भी कहते हैं तो उनमें संतपना ही आता है पैर है, उस संतपना से ही गुरु महाराज होते हैं। तो भगवान से ये संत महात्मा होते तो भगवान के भगवान को ही बड़ा मानते हैं, भगवान से भी बड़े संत महात्मा है, उनसे बड़े गुरु महाराज है ऐसा मानते हैं। बात ठीक ही है कि हमारे को तो वहां से बोध हुआ है ना, हमारे लिए तो यही बड़े है। तो संत महात्माओं की कृपा से बहुत विशेष भाव होता है। अब 200 वर्ष से ऊपर बात हुई ये मेरा चलता है, सब ऐसे आता है और कितना कितना लाभ हुआ है इनके शिष्य परंपरा से, कहां कहां संत महात्मा पहुंचे हैं और कितने कितने जागृति की है। वे ऐसा नहीं कि हम जागृति करते हैं, ये जो करने का अभिमान आता है ना, हम ऐसा कर देते हैं तुम्हारे ऐसे बना दिया, तो बना नहीं देते हैं, स्वाभाविक उनकी कृपा से बन जाते हैं। जैसे सूर्योदय से सब प्रकाश और ठीक अपने अपने काम का ख्याल हो जाता है, ध्यान हो जाता है, अपने धंधा में लग जाते हैं। इसी तरह से सत्संग थे संत महात्माओं के द्वारा प्रकाश मिल जैसे हम अपने अपने काम में लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विलक्षण बात है। संतों की महिमा को भगवान स्वयं नहीं कह सकते, वे भी कहते हैं कि संतों की महिमा मैं नहीं कह सकता। नभजी महाराज गुरु की आज्ञा हुई कि तुम भक्तों का वर्णन करो, तो कहा महाराज मैं भगवान का वर्णन कर सकता हूँ, संतों का वर्णन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कृपा की, संत कुमारे को चेतना देंगे, दर्शन देंगे, भीतर से भाव देंगे, उसकी कृपा से उसका वर्णन कर दो, भक्त माल का वर्णन किया। क्यों भगवान तो अनंत असली अपार है सब तरह से, अब उसने कहा कितना कैसा तो कैसा जाए, कह जितने छी गए, पर संत महात्माओं की बातें वो बिल्कुल होती है। संतों की गति रामदास जैसे लखी अंदाए, बाहर तो संसार से भीतर उठते था, बाहर तो से खाना पीना चलना फिरना हमारे समान ही होते, पर भीतर से इतने विचित्र होते हैं कि सबको लाभ होता है, आते जाते सब तरह से उनकी हवा से लाभ होता है, उनके दर्श से स्पर्श से भाषण से लाभ होता है, सुते जीवों को लाभ होता है। स्वाभाविक ही जैसे सूर्य उठाया अग्नि प्रकाश करती है, चंद्रमा प्रकाश करते हैं, तो ये स्वयं प्रकाश करते हैं, करने का अभिमान नहीं है, इसलिए संत महात्माओं से स्वाभाविक लाभ होता है। तो महाराज से कितना लाभ हुआ है, कितना विलक्षण चेत हुआ है, कितना प्रकाश मिला है, जीवों को क्या दशा थी, क्या दशा हुई है। जिन गांव में संत महात्मा घूमे हैं वे गांव विलक्षण है, वो जगह विलक्षण है, जहां रहे हैं वो स्थान विलक्षण है, ऐसी विचित्रता है। एक बात वो मैं तो कही हुई फिर याद आ गई है, हरका राम जी हम 2-4 साधु थे, रामसर से आ रहे थे, रामसर वो बनिया है उधर, उससे रामसर से आ रहे थे, रात्रि का समय था, तो चलते चलते मार्ग में नापासुर के मार्ग में चल पड़े, वहां से एक सिंधु का मार्ग नापसंद का मार्ग, थोड़े आगे पहुंचे तो बोले नहीं ये तो नापसंद जाएगा, तुम इधर चलो, तो हम दाहिने तरफ चलने लगे। चलते चलते मृदक यात्रा से एक छोटा डड़ी डड़ी आई, उसे नीचे उतरे तो एकदम कोई आनंद भीषण आया। मैंने हरखाराम जी से पूछा, हरखाराम जी सिंधु की सीमा आ गई क्या? कि हाँ यहां से सिंधु की सीमा है। तो सीमा आते हुए भीषण दिखते, सीमा में बढ़ते असल बड़ा वो बात क्या है, जैसे कोई गंगा जी में गहरा उतरे दिखे आ रहा हो, इससे बात हुआ। पूछा तो उसने कहा यहां सिंधु की सीमा है, कितनी विलक्षण बात है। स्वतः स्वाभाविक पवित्रता होती है, स्वाभाविक ही। जो जो संतों के स्थान है उन स्थानों में जाकर आप देख लो, वहां बैठो कितना आनंद होता है। विलक्षणता स्वतः दिखेगी। सब भूमि ठीक है, उसमें कहीं स्मशानों में आप चले जाए तो वो अशांति होती है, संक्रमण विग्रह होते हैं। एक अब क्या ऐसी बहुत भयावनी बात होती है। और संत महात्मा जहाँ उनकी दाह क्रिया करिए जाए, वह जाओ से शांति होती। ये प्रत्यक्ष बात है। एक संत ने पूछा था एक विद्यालय में गए तो भगवान का साक्षात बात बताइए, भगवान की प्रत्यक्ष बात बताइए। तो प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष बात संत महात्मा है, भगवान है, इसकी प्रत्यक्ष बात संत महात्मा। जैसे कोई पूछे कि अंग्रेजी विद्या अंग्रेजी है भाषा है अंग्रेजी अक्षर है तो हम कैसे जाने, वो बताओ कि अंग्रेजी भाषा अलग होती है, उसी वर्णमाला अलग होती है, भाषा अलग होती है, तो हम क्या जाने कैसे होती क्या होती है। ए बी सी डी एफ ऐसे ऐसे ऐसे बोलते हैं, सुन लिया। अब क्या होता है ए बी सी डी क्या पता नहीं, जानते ही नहीं। लेकिन भाई बीच में मेरी बात याद आ गई, मैंने जब पढ़ाई की वर्णमाला पढ़ी तो वर्णमाला पढ़ती वर्णमाला ठीक पढ़ती उनकी बहुत साक्षरी बारखड़ी पढ़ती पढ़ती। तो पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि अब पढ़ाई तो बाकी रही नहीं, जिन पुस्तकों को देख तो रुकेगी भी अक्षर, तो पढ़ाई और क्या बाकी रहेगी। एक गलती मालूम थी हमें कि अक्षर मिला देते हैं ना, ये ठीक नहीं करते, अलग अलग लिखना चाहिए। जैसे पता लग जाए हमें अक्षर मिला दे तो उसमें आप पढ़ने में तो ये इतनी गलती है, और अब पढ़ाई तो बाकी रही ही नहीं। मेरे को याद है बचपन की बात, अब कभी अक्षर क्योंकि हमारे वहां अंग्रेजी उर्दू कोई बदली थी नहीं, संस्कृत हिंदी के एकदम थे, बड़े मारा वो की वो ही गई वही जो हमने सीख लिए, थोड़ी बहुत कमी देखी उन पुस्तकों में जो मिला देते हैं उस लोगों। इसलिए मनुष्य जानता है कि मैं शब्द जान गया, समझी पढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई, फिर भी नस्ल गए वहां पढ़ते थे। तो एक ओसवा था जैन हमारे पास ही रहते वहां खेमराज, उस खेमराज को पूछा कि भाई तू जानता है कि क्या संस्कृत और हिंदी अलग अलग होती है, तू जान लेता है? कहा तो सर ये जानकार होता है, हम हिंदी और संस्कृत का भेद नहीं जान सकते थे। अरे पूरे पढ़ गए, पढ़ाई तो पूरी हो गई बाकी रहा ही नहीं, पर ये संस्कृत है रे हिंदी है ऐसा नहीं जानते। अब कौन सी हिंदी है अक्षर वो के वो क्या हिंदी और संस्कृत बताओ, अक्षरों में फर्क नहीं होता है। तो ये ज्यादा सौंपता है हमारे से बड़ा है, ये ठीक जानता है संस्कृत के दो है, पर पढ़ाई करे तो उम्र भर पढ़ते रहे तो संस्कृत साहित्य का अंत नहीं आता। एक एक चीज कितने कितने विलक्षण है, क्या विलक्षण, एक एक चीज में छंदों को देखा जाए, भाषा को देखा जाए, गाने बजाने को देखा जाए, जितनी जितनी क्रिया है घंटा भी को देखा जाए तो जिसमें देखो जो आनंद अपार असीमी असीमे, उम्र भर मेहनत करे तो पूरा जान नहीं सकता, इतने अपार है। और नहीं तो थोड़े से नहीं बस जान गए हम तो सभी। तो ये जानने का अभिमान होता है, ये अभिमान बड़ा विचित्र होता है। वो आग लगा देते अगाड़ी ज्ञान होने में, अगाड़ी परमात्म तत्व की तरफ चलने में बड़ी आग लगा देता, जानता है मैं जानकार हो गया, तो जानकार हो गया अब जानना बाकी क्या रहा, फिर बढ़ जाना बाकी नहीं रहता। अरे कितना बाकी पड़ा है जिसकी कोई था ही नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। इस वजह अपना अनुभव होता है कि भाई हम तो जानते हैं, अभी जानने की तरफ चल रहे हैं, भगवद गीता की तरफ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। अब वर्षों से गीता पढ़ने का काम पड़ता है, लिखने का काम भी पड़ गया। अब इन दिनों में एक बात विलक्षण मिली, लौकिक अलौकिक, लोकेश में दीर्घा निष्ठा, अब दीर्घा लोकेश में, लोक में है, सांख्य और योग ये लौकिक निष्ठा है, द्वाभिमो पुरुषो लोक एक सरस्ताक्षर एक उत्तम पुरुष स्वन्य लौकिक और चीज है। कितनी विचित्र हुआ भरी पड़ी है, मालूम होता है कि ये गीता के पीछे पड़ जाओ आप, उम्र लगा दो तो पता ही नहीं लगता है, इसमें इतने रहस्य इतने भाव उनके भरे हुए हैं। ऐसे रामायण में, भागवत में, वेदों में, उपनिषदों में आप किसी में लग जाओ, सामान्य विद्या में लग जाओ, अब जो निश्चित बात आपकी होती परमात्मा में लग जाओ, कितना अलौकिक लक्षण पाओ। अब सगुण में लगने वाले सगुण को ही मुख्य मानते हैं, निर्गुण वाले निर्गुण को मुख्य मानते हैं, मानना भी चाहिए, ठीक भी है, अपनी परंपरा है, ठीक तरह से उसे बोध होगा, परंतु भाई असली बोध होता है तो अब ये भेद मिट जाता है, बहुत विलक्षण बात होती है। तो ये होता है संतों की कृपा से, ये महात्माओं की कृपा से होता है। सतगुरु और संत राम नारायण देव, सतगुरु और संत जन राम निरंजन देव, कितनी बात बताई। तो संतों के द्वारा सामान्य लाभ होता है, वो पास में जावे रहे न रहे आवे तो दर्शन मात्र से वो संतों का दर्शन होता है। तो एक हमारी जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा में बड़ी शक्ति है, परमात्मा तत्व रहते हुए भी जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसको नहीं पहचानता, कृपा होती है उसे लाभ जरूर होता है। जैसे हम चलते हुए गाड़ी में बैठ गए रेल में और वहां कई संत बैठे हैं तो उनका लाभ हमारे को होता है, परंतु अगर हम जान ले तो लाभ बहुत विशेष होता है। जैसे ठंडी लग रही है और चलते चलते एक कोई जंगल में धर्मशाला मिल गई गांव से दूर पर, तो उसने जात नहीं कर तो धर्मशाला है, ठंडी लग रही है तो हम जानते नहीं, परंतु सब कमरों में जाकर एक कमरे में जाते उसमें गर्मी मालूम देती, उस कमरे में गर्मी है, अब पता नहीं क्यों है, इसका तो कुछ पता नहीं, परंतु और ये अपेक्षा यहाँ कुछ गर्मी है। फिर देखते चलो उसमें आग लगी हुई, वहां किसी ने आग जलाई थी, वो आग ऊपर काई आ गई, देखना बंद हो गया, अंधेरे में है, उसे ऐसे करने से फिर कुछ प्रकाश होता है। तो जैसे उस कमरे में और कमरों की अपेक्षा विलक्षणता है, पर क्यों है विलक्षणता इसको नहीं जानते। इस तरह से हम कई सभा में जाते हैं, सब महात्मा में जाते हैं, तो कुछ वहां विलक्षणता वालों देती है, बट क्यों विलक्षण आती है इसको पता नहीं, परंतु वो असर पड़ता है। तो अनजान पने में भी संत महात्माओं से लाभ होता है, वह एक जैसे शीत और भय सब दूर हो जाते हैं अग्नि से, इस तरह से वो ठंडी दूर होती है, जड़ता है जड़ता जड़ विश्व बोलने लगा, तो यद जड़ता दूर होती है, पर पहचान नहीं पाते क्यों होता है कैसे होता है। तो ऐसे संतो अनजान पने भी लाभ होता है। तो सत्संग मिलने में एक प्रारब्ध हेतु होती है, एक जिज्ञासा होती है, एक भगवान कृपा होती है, ये तीन बात देखी गई सुनी गई है। जब द्रव्यधीन दयालु राघव साधु संगत पर भगवान की कृपा से बिना हरि मिले नहीं संता सत्संग संस्कृति के अंता, तो बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, तो भगवान की कृपा होती है उससे भी संत मिलते हैं, और एक हमारी उत्कंठा होती है उससे भी शब्द मिलते हैं। जय करते ही पर सत्य समय हूँ सोते ही मिलते में कहूँ संदेह हो, हमारी उत्कर्ष अभिलाषा होती है तो सब मिल जाते हैं। हम चटोल नहीं सकते, हमें वो याद है जब रामायण का पाठ करते थे तो मन में आती थी कि गोस्वामी जी महाराज अभी अगर होते तो हम सत्संग सुनते, हम तो भी है नहीं। अब हम तो अपनी बुद्धि से रामायण को पढ़े गए, उनका क्या आशय है वो तो कहीं बता रहे थे पता लगता है। संतों की वाणी के पढ़ने से बहुत लाभ होता है, परंतु संत स्वयं मिलते हैं तो पता लगता है। भजन आगले संत का हरिया हस्ती दंत, पहले जितने महापुरुष हुए हैं उनका जो वचन है वो हाथी के दांत है, परंतु ताकन टूटे धर्म का संदेही बिन संत। एक राजा थे वो दूसरे राजा पर चढ़ाई करी और जीत गए, जीत लेकर के आए तो रात्रि में पहुंचे तो दरवाजे को कहा भी दरवाजा खोलो, तो भीतर से आवाज आई कि साहब नहीं खुल सकता, ये तो समय पर खुलेगा, हुक्म होता है ना, वो हुक्म राजा से भी अधिक हुक्म होता है, वो कायदा है, अभी समय नहीं है खुले नहीं। तो राजा से कहा साहब लोग कहते हैं कि ताला खुलेगा नहीं, अरे ताला क्यों नहीं खुलता है, कि चाबी नहीं है सर, कि चाबी कहाँ गई, कि चाबी तो शाम के बगैर 10 बजे के बाद कोच वाले पहुंचा देते हैं, वहां चाबी होगी वहां से आएगी तब ताला खुलेगा। तो पूछा राजा ने कि अपने लोगों पर चढ़ाई की, जिन जिन देशों में जिन शहरों में गए अपने विजय की, तो दरवाजा तो वहां भी बंद था, फिर कैसे विजय करी, उसमें कैसे किया, कहते कैसे कैसे हाथी थे उनको मरीला पीकर पिला करके और सामने किया। आपने देखा होगा शहरों के जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं उनके ऊपर ये सूर लगी रहती है, बड़े बड़े भला आपने देखा और मैंने देखा ऐसा वो लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है कि जो दूसरे राजा आकर के हमारे पर विजय कर तो कवाड़ टूटते नहीं, तो कवाड़ को हाथी मारता है जोर से दांत तो कपड़े टूट जाते हैं, तो हाथी जहां से लगे इतने उनसे सुलभ होती है, तो हाथी लगेगी कैसे, वो चुभेगा, हाथी तो अंकुश के वश में हो जाता है ना, हाथी का मत उठा अंकुश चामड़े पर लगती है तो वो वश में होता है, तो इस तरह से वो सूर्य लगी हुई होती है, तो उनके आज ढाला भी दे करके फिर उसको चलाते हैं तो हाथी तोड़ देते हैं। तो कह साहब वो तो आपने कमाल तोड़ दिए, कैसे तोड़ दिए, हाथी के दांतों से, तो हाथी के हाथी तो मारे गए महाराज, धरे हुए बाकी नहीं रहे, कि दांत दांत तो है हमारे पास में, तो दांत दांतों से टूट रहा है, तो दांतों से टूट रहे दांत हाथी के लगे हुए दांत और ऐसे दांत में फर्क है, वो लगे हुए दांत काम करते हैं, ऐसे को रहा पूछ की तरह दांतों तो क्या उसे दूर जाएगा। देखे भक्त आगले संत का हरिया हस्ती दंत, महाराज ने कहा संतों के महात्माओं के पहले के जो वचन है वो हस्ती दांत है, ताखन टूटे धर्म का सैंदे ही बने संत, सैंदे ही संत मिले तो टूटता है, जो सैंदे तो नहीं मिले वचन उनके लगाओ तो उससे लाभ होता है, परंतु सैंदे ही संत मिलते उसे बता बहुत विशेष होता है, उसी वाणी से ही लाभ होता है। ये महाराज की वाणी सुनी हुई क्षत्रिय थे ना, उन्हें सुनी वाणी को आए सुन करके बिना खोजी और उतारा मुक्ति का भंडार, तो ऐसे वो सुना तो श्री महाराज उपासना आए, दूर से सुना तो असर तो जरूर पड़ता है, परंतु साक्षात भी और उनसे बात कही जाए तो ऐसी मन में आई कि गोस्वामी जी महाराज का शरीर नहीं है, अगर उनका शरीर होता तो हम रामायण पढ़ते और उनसे सुनते, तो उनसे सुन रामायण उस पर होते, हम मिलते हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, ऐसे संतों से सुनते हैं वो संतों की प्रधानता रहती है, हमारी समझ उनके पीछे चलती है, स्वयं पढ़ते तो हमारी हमारी समझ आगाड़ी रहती है, तो हमारी समझ में कितना चीज आएगी जो उनके शब्दों के द्वारा उनके समझ के द्वारा होता है, तो संतों के द्वारा लाभ बहुत विशेष होता है। जैसे मैंने कहा गाड़ी में चढ़े संत आ गए, तो ये स्वाभाविक ही कर्म के कारण से भी होते बाटे पार बड़े भाग पाए सत्संग, तो सत्संग भाग्य से भी सत्संग मिलती है और भगवान की कृपा से मिलती है, और जय कर जय सदैव जिसका स्नेह होता उनसे भी सत्संग मिलते हैं। पर वो हमारे लाभ ज्यादा हमारी जिज्ञासा से होता है, और वो लाभ विशेष होता है उनको साक्षात मिलने से, उनके वस्त्रों से इतना नहीं होता है, पर वो लाभ तो होता ही है। तभी जैसे भगवान का नाम लिया जाए तो उसे लाभ होता है, भगवान के लाभ से जान अजान चले पारस के चंचन होते बारन राई, जैसे बिना ही भाव कुभाव अनख आदर्श हो नाम से मंगल देश दस हो जान करी अनजान में ऐसे ही लिया तो उसे मंगल होता है। अनुच्छया पे स्पष्टता बहते हुए पाप का अग्नि होती है वो बिना जाने इस वर्ष हो तो जला जाएगी, ऐसे भगवान का नाम किसी ने लिया लाभ होगा ही, ऐसे संत महात्माओं के द्वारा लाभ होता है, परंतु वे कृपा करते हैं उनका मिलना होता है, हमारी जिज्ञासा होती और उससे जो लाभ होता है वो लाभ बहुत विलक्षण होता। तो हाथी के दांत तो हुए थे आज प्रकाश में, वह दांत वो क्या हुए, वो संदेह ही बिना संत, संदेह ही संत होता है, संदेह स्वयं साक्षात, तो उनसे लाभ होता बहुत विलक्षण। वो विचित्र चीज मिलती है वो महाराज ऐसे मिल नहीं सकती, इसमें वात्सल्य कहते हैं, वात्सल्य भगवान का वात्सल्य प्रेम होता है, तो वात्सल्य वस्त्रा होता है, वस्त्रा उसको लेकर के प्रेम होता है, वो वात्सल्य स्नेह कहा जाता है, तो वात्सल्य स्नेह होता है उसमें एक विलक्षणता होती है। जैसे गाय का बछड़ा होता है तो गाय का क्या स्वभाव होता है कि जिस चारे में गोबर गोमूत्र की गंध हो जाती है वो चारा गाय चरेगी नहीं, अपने को तो पवित्र देखता है पर तो गाय के लिए तो वो सत्य नहीं है, छोड़ देती है। वो गाय जब बछड़ा पैदा होता है तो गाय चाटती है, वही चीज तो है उसमें और क्या चीज है, जैसे गोमूत्र जैसी चीज है वो, पर उसको चाटती है, ऐसे चाटने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, और ऐसे सुना उस बयान में दूध बढ़िया होता है, और बछड़े को धो दिया जाए साफ ही चाटने नहीं तो उस बयान में दूध कम होगा, उस चाटने से गाय का दूध बढ़ता है, तो वो चाटती है, उसमें ये होश नहीं कि ये वही तो है जो गंध हो जाए सारे में तो चलती नहीं चाटती है। ऐसे संत महात्माओं की जो कृपा होती है वो कृपा मल को चाट कर साफ कर देती, वो विचित्र होती, देखा होगा हमने तो देखा है छोटा बछड़ा जब जन्मता है और गाय चाटते भी खून आ जाए, कभी कभी बछड़े के खून आ जाता है, क्यों गाय की जीभ होती बड़ी करनी, अब वो प्रेम चाटती है, पता नहीं दशा क्या हो रही, कितना कोमल है बछड़ा जन्मा हुआ तो पता ही नहीं खून आ जाए, पर वो तो चाटती है। इस वजह से संत महात्माओं की जो कृपा होती है उस कृपा से एक बहुत विलक्षण लाभ होता है, तो अनुच्छया बिना इच्छा भी स्पर्श करने से आग जलाती है, पर कृपा विशेष हो जाती है तो उसे बहुत विशेष लाभ होता है, हम बहुत ज्यादा विशेषता से ले सकते हैं। जैसे बछड़ा गाय के थल में जाकर मुंह मारता है संते होता है ना, उसे गाय का दूध पहुंच जाता है, शरीर में रहता हुआ सबका सब दूध थल में आ जाता है। ऐसे कोई भक्ति जो प्रेम से संत महात्मा से कोई मिले तो संत महात्मा का ज्ञान और सफल लगता है। गाय को मैंने देखा जिस गाय ऐसे समय दूध चपका दूध चमकता है, बछड़े की याद आती है, गाय का प्रेम होता है, अपने शरीर में प्रेम होता है, बछड़े में प्रेम होता है, घास में प्रेम होता है, तो घास का प्रेम है उससे ज्यादा बछड़े का होता है, बछड़े में होता है जैसे अपने आप में होता है, पिंड से नहीं है, नई ब्याई हुई गाय जंगल में जाती नहीं, उसको मार पीट कर ले जाए तो जिंदा पड़े चली जाती है। अब जंगल में जाकर के घास चरती है तो घास चरते चरते बछड़ा याद आ जाता है, ऐसे ओंकार करती है, घास गिर जाता है मुख से बछड़े की याद में, तो वहां है तो घास का भूख तो है परंतु अपनी भूख की अपेक्षा स्नेह घास के अपेक्षा बछड़े में ज्यादा है, जब वहां से आती है तो रही हुई बात दौड़ती है सबसे आगे आती है और बसले पर हुंकार करती है, तो बसरत हवा में आता है तो दूध शब्द समझ जाता है। तो वो जिज्ञासु ऐसा कोई होता है विशेष जानने का अधिकारी होता है और उत्कंठा होती है तो उसके सामने बड़ी विचित्र विचित्र बातें आती है, आश्चर्य आता है कहने वाले को कि ये बात कैसे आ गई हमारे ख्याल में भी, तो वो बात होती है। तो दोनों बातें मिल जाए, ऐसे पुरुष हो वास्तव में, ऐसा जिज्ञासु सामने हो, पारस कह रहा गुण किसा पल जा नहीं लोहा कह तो निज पारस में का बीच रहा बिछोहा, पारस से स्पर्श होने पर भी लोहा पलट कर ये सोना नहीं हुआ तो भाई क्यों नहीं हुआ है, या तो कोई पारस असली नहीं है क्या सोने ये लोह असली नहीं है, जंग लगा हुआ तो स्पर्श ही नहीं होता, कोई भाई बिछुआ रहा है कि कुछ। ऐसे संत महात्माओं के मिलने पर भी लाभ होना चाहिए जैसा नहीं होता, कारण क्या है कि भाई क्या तो संत नहीं असली, क्या हम असली नहीं, अथवा हम भी असली वो भी असली, बीच में एक खेड़ा का पत्ता दे दिया जाए तो बीच में व्यवधान में से स्पर्श होता नहीं, इस चीज बातों में कोई न कोई कारण है, नहीं तो क्यों नहीं होता है, तो है हमारी तो उत्कंठा और उनकी हो कृपा विशेषता से, वो कृपा होती है हमारे अधीन, भगवान की कृपा है, वो कृपा तो भगवान स्वतः स्वाभाविक है परंतु कृपा में परवश है भगवान, वो जो उत्कृष्ट होता है उसको कृपा मिलती है वो दे नहीं सकता, जैसे वर्षा होती है तो सब पर वर्षा होती है, सदगुरु पूछा इंद्रम कमी अंदर रखे कोई, संत महात्मा उनकी कृपा में सब बरबर ही होती है, मन वैसा ही फल में जैसी भूमिका हो, ये विष्णुमा कहते हैं तस्तुमा कहते हैं मोती जी की तरह बड़ा प्रभाव होता है, तो उसकी बेल वैसी ही होती मोती जी की जैसी, अब मोती जी का बीज उसको वर्षा दोनों गुण देती है, अब उसे फलने का जो खारा ही खारा अरे वो मीठा ही मीठा मोती का, तो इस तरह से वो भूमिका वो बीज अलग अलग होते हैं, उससे लाभ अलग अलग होते हैं, ऐसे संत महासों से लाभ सब बरबर नहीं लेते हैं, अलग अलग होता है। अब पृथ्वी में और वायु में और सूर्य में और इसमें खाद में इसमें कोई फर्क नहीं है, मन फर्क होते हुए इतना बड़ा फर्क पड़ता है जैसे तुम वैर मुर्सी राम, इस तरह से मानो इधर महापुरुष हो और इधर जिज्ञासु हो और वो भाव से मिले तो उनसे विलक्षणता आती है विचित्रता आती है, परंतु बिना भी उसे सत्संग से लाभ होता ही है, वो जो बीज पलटता नहीं है परंतु सत्संग से बीज पलट जाता है, कारण क्या कि साक्षात स्वयं भगवान का अंश है, असली चीज सब में है असली, अब वो काई आई हुए बीच में जंग चला हुआ है तो वो चल जाता है, वो दूर होने से जो टकराने से वो जंग दूर हो जाता है और उनसे वो होता ही रहता है, ऐसे सत्संग करते करते वो दूर होकर होता है, वो विचित्र लाभ होता है उनकी, आज तो बहुत गति सुनाई आप आओगे तो बात बहुत अच्छी आई, तो क्या है कि बीच का जंग दूर हुआ है तब कुछ पता लगा है, बात तो वो पहले भी थी अब कोई नई बात थोड़ी हो गई है, परंतु विचित्रता दिखती है, ग्रंथ पढ़ते तो ग्रंथ में विलक्षणता दिखती है, दोबारा तीसरे समय चौथी और विचित्रता मालूम देती है, गीता का अध्ययन करो आप तो पढ़ते पढ़ते और विलक्षण मालूम लगेगी, रामायण का पाठ करो भागवत का पाठ करो तो पाठ करते लाभ होता है, दोबारा पाठ करते तो और विशेष दीते तीन दफे करते तो और विशेष नदी चार दफे और विलक्षण नदी है, तो जो जो उनमें घर बैठते हैं त्यों ही विलक्षणता होती ही चली जाती है, अब कितनी विलक्षणता होगी इसका विपास नहीं, प्रतिक्षण बढ़ मालूम ठीक होता है तो बढ़ता ही रहता है, इस तरह से संत महात्माओं की कृपा से ये सब हो रहा है, आज हम इकट्ठे हुए सब इतने इकट्ठे हो जाए और सबको लाभ हो जाए तो संत कब हुए 200 वर्ष से ऊपर वर्ष हो गए, इतना होते हुए भी आज भी उनके नाम से लाभ हो रहा है, यार फिर भी कितना दिन होगा इसे पता नहीं, गोस्वामी तुलसीदास समुद्र 1631 करो कथारी पद दर्शे 1631 में अब कितने वर्ष हो गए 2000 से ऊपर हो गए, कितनी प्रतिशत बात है, तो गोस्वामी जी कितने वर्ष 400 से ऊपर गए, तो ऐसी बात है महाराज, तो सत्संग दर्शन महात्माओं के द्वारा बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, वो तो माल बन गई देते हैं हरि को देते, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।